що вона матиме успіх, коли йому першому віддасть те, що зберігає для свого коханого. Налякана і засмучена Сент-Ів довго вдавала, що не розуміє його. Йому довелося висловитись ясніше, бо язке і стримане на початку слово викликало дужче, за яким ішло нове, ще виразніше. Обіцяно не тільки но скасувати наказ про його арешт, але винагороди, гроші, почесті, і що більше було обіцяно, то дужче зростало бажання не почути відмови. Сент-Ів плакала, вона була обурена, і, напівсхилившись на диван, ледве вірила тому, що бачить і що чує. Сент-Пуанш теж упав навколішки. Він був непоганий із себе і міг би не злякати не таке упереджене серце. Але Сент-Ів ревно любила свого коханого і гадала, що буде жахливим злочином зрадити його навіть на те, щоб йому прислужитися. Сент-Пуанш подвоїв свої прохання і обіцянки. Нарешті він до того знетямився, що заявив, що це єдиний спосіб вивести з в'язниці чоловіка, до якого вона має таку міцну і ніжну прихильність. Ця дивовижна розмова затяглася. Побожниця в передній кімнаті, читаючи свого християнського педагога, бурмотіла: «Боже мій, що можуть вони робити протягом 2 годин? Ніколи пан де Сент-Пуанш не давав таких довгих аудієнцій. Мабуть, він відмовляє бідній дівчині, раз вона і досі благає його». Нарешті її товаришка вийшла з кабінету зовсім розгублена. Вона не могла говорити, глибоко замислившись над вдачею людей, великих і напіввеликих, що так легко жертвують волею чоловіків і честю жінок. За всю дорогу вона не промовила і слова. Приїхавши до подруги, вона вибухнула риданнями і розповіла їй усе. Побожниця широко перехрестилася. «Моя Люба, треба порадитися завтра з паном тут і там, нашим духовним отцем. Він має великий вплив на Сен-Пуанжа. Він сповідає багато служниць в його домі. Це людина побожна і поблажлива, що напучує також і визначних жінок. Звіртеся на нього, я завжди так роблю, і це завжди виходить на добре. Ми, бідні жінки, потребуємо, щоб нами керував чоловік». «Гаразд, моя Люба, завтра я піду до отця тут і там». Розділ 16. Сент-Ів радиться з єзуїтом. Щойно прекрасна і засмучена Сент-Ів була в свого сповідника, вона оповіла йому, що один хтивий і могутній чоловік пропонував їй звільнити з в'язниці того, з ким вона має законно одружитися, і що він просив за те велику ціну, що їй страшенно огидна така зрада, і що коли б йшлося про її власне життя, вона швидше наклала б на себе руки, ніж піддатися. «От мерзенний грішник!» – сказав їй тут і там. «Ви обов'язково повинні сказати мені ім'я цього негідника. Це, напевно, якийсь янсеніст. Я доповім про нього, його привелебності, отцю Делашезові, який посадить його до тієї оселі, де тепер перебуває дорога вам особа, з якою ви маєте одружитися». Бідна дівчина, довго ніяковіючи і дуже вагаючись, назвала йому нарешті Сен-Пуанжа. «Пан де Сен-Пуанж?» – скрикнув єзуїт. «Ах, дочко моя, це інша справа. Він кузен найбільшого з міністрів, якого ми тільки мали. Добрий чоловік, оборонець доброї справи, добрий християнин. У нього не може бути такої думки. Ви його, мабуть, погано зрозуміли». «Ах, Отче мій, я надто добре зрозуміла його, хоч би що я зробила, я загинула, я можу вибирати тільки між нещастям і безчестям. Або мого коханця буде похоронено заживо, або я негідна буду жити, я не можу дати йому загинути і не можу врятувати його. Отець тут і там спробував заспокоїти її такими солодкими словами. «По-перше, дочко моя, ніколи не кажіть цих слів, мій коханець, у них є щось гріховне, що може образити Бога. Кажіть, мій чоловік, бо хоч він ще не чоловік вам, але ви дивитесь на нього, як на чоловіка, і нема нічого чеснішого за це. По-друге, хоч він і є вам чоловік у думках, у сподіваннях, він не є вам чоловіком у дійсності. Отже, ви не вчините перелюбства, яке є великим гріхом і чого треба за змогою уникати. По-третє, коли мотиви чисті, вчинок не є лихим гріхом, а нема нічого чистішого за те, щоб визволити свого чоловіка. По-четверте, святі старовині, ви маєте приклади, що можуть прекрасно допомогти вам у вашій поведінці. Святий Августин розповідає, що за проконсульства Септимія Аціндінуса 340 року нашої ери одного бідного чоловіка, що не міг сплатити Цезареві те, що Цезареві належить, засудили до кари на смерть, що є справедливо, незважаючи на правило, де нема нічого, король втрачає свої права. Справа йшла про 1 лівр золотом. У засудженого була жінка, якій Бог дав вроду і розважливість. Один старий багатій пообіцяв дати дамі лівр золотом, і навіть більше, за умови, що він учинить з нею поганий гріх. Дама не думала, що зробить зле, рятуючи свого чоловіка. Святий Августин дуже похваляє її великодушну покірність обставинам. Правда, старий багатій ошукав її, і чоловіка її однаково скарали на горло, але вона зробила все від неї залежне, аби урятувати його життя. Будьте певні, дочко моя, що коли єзуїт цитує вам зі святого Августина, значить, цей святий має цілковиту рацію. Я не раджу вам нічого. Ви розумні. Треба сподіватися, що ви будете корисні вашому чоловікові. Пан де Сен-Пуанж – чесний чоловік. Він вас не ошукає. Це все, що я можу вам сказати. Я молитиму за вас Бога і сподіваюся, що все станеться на найбільшу йому славу. Прекрасна Сент-Ів не менш злякана від єзуїтових розмов, ніж від пропозицій помічника міністра, розгублена повернулася до своєї приятельки. Їй хотілося смертю визволитися від жаху лишити у страхітливому ув'язненні коханого, якого обожнювала, і від сорому визволити його ціною того, що мала найдорожчого і що мало належати тільки цьому знедоленому коханому. Розділ 17. Вона гине від чесноти. Вона прохала свою приятельку вбити її, але ця жінка, не менш поблажлива, ніж єзуїт, висловлювалася ще ясніше. «Леле», – казала вона, – «рідко справи йдуть інакше у цьому дворі, такому шановному, такому галантному, такому уславленому. Найменші і найзвичайніші посади дають часто тільки за таку ціну, якої вимагають від вас. Слухайте, ви викликали в мене довіру і приязнь. Зізнаюся вам, що коли б я була така вперта, як ви, мій чоловік не посідав би тієї невеличкої посади, з якої живе. Він знає це і зовсім не сердиться. Він вбачає в мені свою добродійницю і дивиться на себе, як на мого ставленика. Чи ви думаєте, що всі ті, хто стоять на чолі провінцій чи навіть армій, мають ці почесті і багатства за свої послуги? Вони зобов'язані за це паніям своїм жінкам. Коханням клопочаться про військові чини і посаду має чоловік найвродливішої. Ваше становище куди краще. Справа йде про те, що повернути вашого чоловіка на світ Божий і одружитися з ним. Це святий обов'язок, і ви повинні його виконати. Прекрасних і пишних дам, про яких я вам говорю, ніхто не плямує. Вам же аплодуватимуть, скажуть, що коли ви й проступилися, то це тільки ради надмірної чесноти. «Ах, якої там чесноти!» – скрикнула прекрасна Сент-Ів. «Що за лабіринт неправди? Що за країна? Ось коли навчилась я розпізнавати людей. Якийсь отець Делашес і дурний суддя вкинули мого коханого до в'язниці. Родина моя переслідує мене. У моїй недолі до мене простягають руки тільки на те, щоб збезчестити мене. Один єзуїт занапастив прекрасного чоловіка. Другий єзуїт хоче занапастити мене. Навколо мене самі пастки, і я близька до того, щоб потрапити у пастку. Мені треба або вбити себе, або говорити з королем. Я впаду йому до ніг на дорозі, коли він ітиме до служби Божої чи до театру. Вам не дадуть і підійти», сказала їй добра приятелька. «А коли ви матимете нещастя говорити з ним, пан де Лувуа і велебний отець де Лашес можуть поховати вас у якомусь монастирі до кінця ваших днів». Тим часом, як ця особа збільшувала її розпач і глибше встромляла кинжал їй у серце, прийшов посланець від пана Сен-Пуанжа з листом і двома прекрасними сережками. Сент-Ів, плачучи, відкинула їх, але приятелька відібрала. Як гонець відійшов, повірена прочитала листа, в якому обох подруг запрошували на вечерю саме сьогодні. Сент-Ів заприсяглася, що не піде. Побожниця хотіла приміряти їй діамантові сережки. Сент-Ів не могла їх знести. Вона змагалася цілий день, нарешті, думаючи тільки про свого коханого, переможена, не знаючи, куди її тягнуть. Вона дозволила відвести себе на фатальну вечерю. Ніщо не могло переконати її прикрасити себе сережками. Повірена взяла їх із собою і проти її волі причепила їй перед тим, як сідати до столу. Сент-Ів була така схвильована, така засмучена, що дозволила мучити себе. А господар зважив, що це є ознакою прихильності. Перед кінцем обіду повірена скромно щезла. Тоді господар показав розпорядження про скасування наказу про арешт, грамоту на чималу винагороду, на командування ротою і не шкодував обіцянок. «Ах», – сказала йому Сент-Ів, – «як я кохала б вас, коли б ви не вимагали мого кохання». Нарешті, після довгого опору, після ридань, зойків, сліз, Знесилена в боротьбі, розгублена, вона мусила віддатися. У неї був єдиний засіб – пообіцяти собі думати тільки про простака, поки жорстокий чоловік безжально користався з безвихідного становища, що в ньому вона опинилася. Розділ 18. Вона визволяє свого коханого та янсеніста. На світанку вона кинулася в Париж з міністровим наказом. Важко змалювати те, що діялося в її серці під час подорожі. Що може зобразити душу благородну і цнотливу, принижену своїм безчестям, сп'янілу від ніжності, змучену докорами сумління за те, що зрадила коханого, охоплену радістю визволити того, кого кохала. До всіх її думок домішувалися її скорботи, її змагання, її успіхи. То не була вже та проста дівчина, думки якої звузило провінційне кохання. Кохання і нещастя сформували її, почуття зробили в ній той самий поступ, який розум зробив у душі її знедоленого коханця. Дівчата легше навчаються відчувати, ніж чоловіки думати. Її пригода була повчальніша за 4 роки сидіння в монастирі. Одежа на ній була надзвичайно проста. Вона з жахом дивилася на вбрання, в якому з'явилася перед своїм лихим добродійником. Вона залишила приятельці діамантові сережки, навіть не глянувши на них. Змучена і чарівна, обожнюючи простака і зневажаючи себе, прийшла вона нарешті до замку помсти цих жахливих стін, які ховають і безневинність, і злочин. Коли треба було вийти з карети, їй забракло сил. Їй допомогли, і вона ввійшла, схиливши голову, стремтячим серцем і мокрими очима. Її провели до начальника. Вона хотіла заговорити до нього, але голос завмер. Вона показала наказ, ледве вимовивши кілька слів. Начальник, що полюбив свого в'язня, був дуже задоволений з його визволення. Серце його не загрубіло, як серця декого шановних тюремників, його товаришів, що дбаючи тільки про винагороду, зв'язану з охороною ж в'язнів, мають ці жертви за підвалини своїх прибутків і, живучи з долі інших, потай радіють жахливою радістю, дивлячись на сльози нещасних. Він звелів привести в'язня до своїх покоїв. Двоє коханців побачилися. Обоє впали непритомні. Прекрасна Сент-Ів довго лежала нерухома і не дихаючи. Простак же швидко отямився. «Очевидно, ця пані ваша дружина», – сказав йому начальник. «Ви не говорили мені, що одружені. Мені відомо, що це її великодушним клопотом завдячуєте ви своїм визволенням». «Ах, я не гідна бути йому за дружину», – сказала тремтливим голосом прекрасна Сент-Ів і знову знепритомніла. Коли вона отямилася, то все ще тремтячи подала йому грамоту про винагороду і патент на капітанський чин. Простак, здивований і зворушений, прокинувся від одного сну, щоб поринути в другий. «За що мене ув'язнили тут? Як змогли ви мене визволити? Де ці потвори, що кинули мене сюди? Ви, богиня, що зійшли з неба, мені на допомогу». Прекрасна Сент-Ів спустила очі, глянула на коханого, почервоніла і одвернулася. Через хвилину очі її зросилися сльозами. Нарешті вона розповіла йому все, що знала, і усе, що знесла, крім того, що вона хотіла б сховати назавжди, і що кожен інший, окрім простака, звичайніший до світу і обізнаніший з двірськими звичаями, легко відгадав би. «Чи ж це можливо, щоб така нікчема, як той суддя, міг позбавити мене волі? Ах, я добре бачу, що люди дикіші від звірів, усі вони можуть шкодити. Але чи можливо, щоб єзуїт, королівський сповідник, так само допомагав моєму нещастю, як і цей суддя? Не можу і уявити, з якого приводу цей огидний шахрай переслідує мене. Чи з мене зробили янсиніста? І потім, як це ви згадали про мене? Я не заслуговував того, я був тоді тільки дикун. Як ви змогли без поради, без допомоги вирушити до Версаля? Ви з'явилися там і розбили мої кайдани. Значить, є у вроди й чесноти якісь непереможні чари, від яких падають залізні двері, і які зм'якшують і бронзові серця. За цим словом про чеснотність у прекрасної Сент-Ів вихопилися ридання. Вона не знала, яка невинна була в злочині, що за нього докоряла собі. Коханий їй казав далі так: «Ангеле, що розірвав мої пута, коли ви, чого я досі не розумію, маєте вплив, щоб творити правосуддя, зробіть так, щоб його виявили до одного старого, який перший навчив мене мислити, як ви навчили кохати. Недоля з'єднала нас. Я люблю його як батька, я не можу жити ні без вас, ні без нього». «Я? Щоб я просила того самого чоловіка?» «Так, я хочу бути всім зобов'язаний, тільки вам і нікому більше. Напишіть цьому могутньому чоловікові, засипте мене вашими добродіяннями, докінчіть те, що ви почали, докінчіть ваше диво». Вона відчула, що повинна зробити все, чого вимагає її коханий. Вона хотіла писати, руки не корилися їй. Тричі починала вона листа і тричі розривала його. Нарешті вона написала, і двоє закоханих вийшли, обійнявши старого мученика за спокутливу благодать. Щаслива і сповнена відчаю Сент-Ів знала, в якому домі живе її брат. Вона пішла туди, а коханець її оселився у тому самому домі. Ледве вони прийшли, як її покровитель надіслав їй наказ про звільнення добродія Гордона і попросив у неї пробачення на другий день. Отже, за кожен чесний і великодушний вчинок, який вона робила, ціною було безчестя. Вона загидою дивилася на цей спосіб продавати людське щастя і нещастя. Вона дала цей наказ на звільнення своєму коханому і відмовила в побаченні добродійникові, якого не могла бачити без сорому і журби. Простах міг розлучитися з нею тільки для того, щоб піти визволити друга. Він полетів туди, він виконав цей обов'язок, міркуючи над дивовижними подіями і дивуючись на мужню чеснотність молодої дівчини, якій двоє нещасливих завдячували своїм життям. Розділ 19. Простак, прекрасна Сент-Ів і їхні родичі збираються до гурту. Великодушна і почесна зрадниця перебувала разом зі своїм братом, абатом де Сент-Ів, добрим пріором Гори і мадемуазель Каркабон. Усі були однаково здивовані, але почуття їх і становище були зовсім різні. Абат де Сент-Ів оплакував свої провини, впавши до ніг сестри, яка простила йому. Пріор і його ніжна сестра теж плакали, але від радості. Лихий суддя і його незносний син не переживали цієї зворушливої сцени. Вони виїхали після першої ж чутки про звільнення їхнього ворога. Вони поспішили поховати в своїй провінції свою дурість і свій страх. Четверо осіб, схвильованих від сотні різних причин, чекали, поки молодик прийде з другом, якого мав визволити. Аббат де Сент-Ів не зважувався звести очі на сестру. Добра мадмазель де Керкабон говорила: «То я побачу мого дорогого небожа». «Ви побачите його», – сказала чарівна Сент-Ів. «Але це вже не той чоловік, його поведінка, тон, думки, розум – усе змінилося. Він став такий поважний, який був наївний і чудний у всьому. Він стане за честь і втіху вашій родині. Чому не можу я бути за щастя для своєї?» «Ви є за щастя», – сказав пріор. «Що сталося з вами? Хто викликав у вас таку зміну?» Серед цієї розмови прийшов простак, тримаючи за руку свого янсиніста. Тоді відбулася нова, цікавіша сцена. Почалася вона ніжними обіймами з дядьком і тіткою. Аббат де Сент-Ів схилився мало не до ніг простакові, що вже не був простаком. Двоє закоханих промовляли одне до одного поглядами, що висловлювали всі почуття, які охоплювали їх. Вірність, подяка сяяла на чолі в одного, смуток відбивався в ніжних, трохи розгублених поглядах другої. Усі дивувалися, що вона домішує журбу до такої радості. За короткий час старий Гордон став любий усій родині. Він страждав разом з молодим в'язнем, і це наділяло його істотними правами. Своїм визволенням він завдячував двом коханцям, і вже це саме мірило його з коханням. Суворість його колишніх поглядів зникла з його серця. Він став більше людиною, як і Гуронець. Перед вечерею кожен розповідав про свої пригоди. Два абати і тітка слухали, як діти, що слухають історію про примари, виявляючи, як усі люди, інтерес до великих злигоднів. «Леле», – сказав Гордон, – «є, може, більше як 500 невинних людей, що сидять тепер у таких самих кайданах, які розбила панна де Сент-Ів. Нещастя їх невідомі. Завжди знайдеться досить рук, щоб ударити юрбу нещасних, та рідко трапляється рука допомоги». Це правдиве міркування збільшило його розчуленість і вдячність. Тріумф прекрасної Сент-Ів зростав. Усі захоплювалися величчю і твердістю її душі. До захоплення домішувалася і пошана, яку мимохідь почував кожен до людини, про яку думають, що вона має вплив при дворі. Але аббат де Сент-Ів не раз подумав, що могла зробити моя сестра, щоб так швидко набути цього впливу. Але саме тоді, як усі посідали до столу у дуже доброму гуморі, приїхала добра версальська приятелька, не знаючи нічого про те, що сталося. Була вона в кареті, запряженій 6 кіньми, і одразу було видно, кому належить цей повіз. Вона ввійшла з величним виглядом двірської особи, що має важливу справу. Ледве хитнула головою товариству і, відводячи прекрасну Сент-Ів на бік, сказала: «Навіщо примушуєте ви так довго на вас чекати? Їдьмо зі мною. Ось діаманти, що ви забули». Хоч як тихо вимовила вона це, простак почув. Він побачив діаманти. Брат був вражений. Дядько із тіткою відчували тільки здивування простодушних людей, що ніколи не бачили такої розкоші. Простак, розум якого формувався за рік роздумів, мимоволі на хвилинку замислився. Його кохана помітила те, і смертельна блідість розлилася на її прекрасному обличчі. Тремтіння пройняло її, вона ледве трималася. «Ах, пані», – сказала вона фатальній прительці, – «ви згубили мене, ви принесли мені смерть». Ці слова пронизали простакові серце, але він навчився вже опановувати себе. Він не домагався з'ясувати значення цих слів, боячись стривожити кохану перед її братом, але зблід, як і вона. Сент-Ів, розгубившись від зміни, яку помітила на обличчі коханого, витягла цю жінку з кімнати в невеличкий коридор і кинула діаманти перед неї. «Ах, це не вони спокусили мене, ви знаєте це. Той, хто дав їх мені, ніколи вже мене не побачить». Подруга позбирала їх, а Сент-Ів додала: «Нехай він забере їх чи віддасть їх вам. Ідіть, не робіть з мене безчеснішу, ніж я є». Нарешті посланниця вийшла, не розуміючи докорів сумління, яким була засвідка. Прекрасна Сент-Ів, пригнічена, відчуваючи нервове збудження, від якого задихалася, мусила лягти в ліжко, та щоб нікого не засмутити, вона не сказала, як їй боляче, і, посилаючися тільки на втому, попросила дозволу відпочити, заспокоївши товариство втішним і приємним словом і кинувши на коханого погляд, від якого вогнем зайнялася його душа. Вечеря, якої не звеселяла вона, була спочатку сумна, але сум той був співчутливий, що викликає розмову приязну і корисну, таку вищу за легковажну веселість, якої, звичайно, шукають, і яка є здебільшого тільки безглуздим шумом. Гордон розповів стислу історію янсенізму, молінізму і обопільних переслідувань цих партій про упертість обох. Простак критикував їх і шкодував людей, що, не задовольняючися з розбіжностей їх наочних інтересів, створюють собі нове лихо ради інтересів химерних, ради нісенітниць. Гордон розповідав, Простак критикував, гості зацікавлено слухали і освічували себе новим світом. Розмова зійшла про повільність наших нещасть і швидкоплинність життя. Хтось зауважив, що кожна професія має притаманні їй вади і небезпеки, і що від державця і до останнього жебрака всі, здається, винуватять природу. Як трапляється, що стільки людей за невеличкі гроші стають переслідувачами, охоронцями, катами для інших людей? Як по-нелюдському байдуже якийсь урядовець одним підписом руйнує цілу родину? І як по-варварському радісно виконують це наймити? «Замолоду я знав, – сказав Гордон, – одного родича маршала Маріяка, який, бувши переслідуваний у своїй провінції за цього славетного нещасливця, сховався в Парижі під прибраним ім'ям. То був старий, років 72. Його жінці, що була з ним, було майже стільки ж. У них був один розпусний син, який 14 років мавши, втік з батьківського дому, ставши солдатом, потім дезертиром. Він перейшов усі щаблі розпусти і злиднів. Нарешті, прибравши ім'я одного маєтку, він вступив до гвардії кардинала Рішельє, бо цей панатець, як і Мазаріні, мав своїх гвардійців. У цій зграї охоронців він повинен був переводити арешти. Цьому авантюрникові доручили заарештувати старого та його дружину, що він і виконав з усією жорстокістю людини, яка хоче догодити своєму господареві. Коли він відводив їх, то почув, як ці нещасні скаржаться на довгу низку нещасть, яких зазнали вони від колиски. За найбільше своє горе батько і мати вважали розпусту та загибель сина. Він упізнав їх та однаково відвів до в'язниці, запевняючи їх, що служба його еміненції переважає все. Його еміненція винагородила таку ретельність. Я знав одного шпигуна, отця Делашеза, що зрадив рідного брата, сподіваючись на невеличку нагороду, якої не одержав. І я бачив, як він помирав не від докорів сумління, а з горя, що його ошукав єзуїт. Виконуючи довгий час обов'язки сповідника, я багато дізнався про внутрішнє життя родин. Я не бачив таких, що не були б охоплені скорботами тим часом. Як зовні прикрашалися машкарою щастя, вони, здавалося, потопали в радощах. І я завжди помічав, що велике нещастя є плід нашої нестриманої зажерливості. «Щодо мене, – сказав простак, – я гадаю, що душа благородна, вдячна і чутлива може жити щасливо, і я збираюся без перешкод раювати з прекрасною і великодушною Сент-Ів. Я сподіваюся, – додав він з дружньою усмішкою, звертаючись до її брата, – що ви не відмовите мені, як минулого року, і що я буду поводитися пристойніше. Абат розсипався в перепрошеннях за минуле і запевненнях у вічній приязні. Дядько Керкабон сказав, що це найкращий день у його житті. Добра тітка, плачучи від захвату і радості, вигукнула: «Я ж говорила вам, що з вас не буде дяка. Таїнство шлюбу краще за всяке інше. Дав би Бог мені мати таку честь, але я буду вам замість матері». Це спричинилося до нових вихвалянь нижній Сент-Ів. Серце її коханого було повне тим, що вона зробила для нього. Він надто кохав її, щоб випадок з діамантами переважив усе інше в його серці. Але ті слова, що він надто добре чув, ви принесли мені смерть, і досі потай лякали його і псували всю його радість. Тим часом, як похвали його прекрасні кохані, ще збільшували його кохання. Одне слово, всі говорили тільки про неї, тільки про щастя, якого заслуговують двоє коханців. Умовлялися жити вкупі в Парижі, будували плани щодо майна і як збільшити його. Віддавалися всім тим сподіванням, що так легко нагороджується від найменшого проблиску щастя. Але простак в глибині серця мав якесь таємне почуття, що відштовхувало ці ілюзії. Він перечитав обіцянку, що підписав Сен-Пуанш, і накази, що підписував Делувоа. Йому змалювали цих двох людей такими, якими вони були чи як про них думали. Кожен говорив про міністрів і міністра з тією застільною волею, яку у Франції вважають за найціннішу волю, що її можна мати на землі. «Коли б я був король Франції, – сказав простак, – вибрав би ось якого військового міністра. Я волів би, щоб це була людина високого походження, бо він давав би накази дворянству. Я вимагав би, щоб він сам був за офіцера, щоб він перейшов усі ранги був би принаймні генерал-лейтенант армії і вартий був стати маршалом Франції, бо хіба ж на те, щоб краще знати подробиці служби, не неодмінно повинен він служити сам. Та й офіцери коритимуться в 100 разів легше людині, що була на війні і виявила, як і вони, свою мужність, ніж людині кабінетній, хоч би яка вона була розумна, що може тільки домислюватись про бойові операції. Я не проти, щоб мій міністр був великодушний, хоч би це і турбувало часом мого скарбника. Я волів би, щоб він був спритний у роботі і навіть мав би ту веселість духу, що відзначає в справах вищу людину. Так подобається народові, і від якої кожен обов'язок стає легшим. Він бажав міністрові такої вдачі, бо помічав завжди, що добрий гумор не сполучається із жорстокістю. Пан де Лувуа, може, і не задовольнив би простакових побажань. Він мав заслуги іншого сорту. Але поки вони сиділи за столом, хвороба нещасної дівчини набрала загрозливого характеру. Почалася гарячка, лихоманка. Вона страждала, але не скаржилася, не бажаючи засмутити гостей. Брат її, знаючи, що вона не спить, підійшов до її ліжка і став у головах. Його вразив її стан. Коханий з'явився слідом за братом. Він, безперечно, був засмучений і зворушений більше за всіх. Але він умів уже до всіх щасливих дарунків, яким обдарувала його природа, приєднувати і стриманість, і почуття пристойності почало переважати в ньому над усім. Одразу ж викликали сусіднього лікаря. То був один із тих, що відвідують своїх хворих похапцем, плутають хворобу, яку бачать, з тою, яку ще мають побачити, вживаючи сліпого досвіду в науці, яку навіть цілком розумні і обмірковані дослідження не позбавляють від непевності і небезпеки. Він збільшив біль, поквапившись прописати модні тоді ліки. Мода навіть у медицині. Це манія, звичайна для Парижа. Сум Сент-Ів ще більше за лікаря допомагав тому, що хвороба ставала все небезпечнішою. Душа її вбивала тіло. Сила думок, що хвилювали її, вносила в жили її отруту, небезпечнішу за найпекучішу лихоманку. Розділ 20. Прекрасна Сент-Ів помирає. Що сталося потім? Покликали іншого лікаря. Цей, замість допомогти природі і дати їй діяти в молодій людині, всі органи якої волають до життя, дбав лише про те, щоб заперечувати товаришеві. За 2 дні хвороба стала смертельною. Вона однаково люто охопила мозок, який вважають за вмістилище розуміння, і серце, що є, мовляв, вмістилищем пристрастей, через яку незрозумілу механіку органи тіла підлягають почуттям і думкам, як одна тільки скорботна думка порушує кровообіг, і як кров і собі передає свої вади в людське розуміння. Що це за незнаний флюїд, існування якого є безперечне, який швидше і діяльніше за світло вмить облітає всіма каналами життя, викликає враження, спогади, сум чи радість, розум чи нестяму, з жалем викликає те, що хотілося б забути, і з тварини, що мислить, робить або об'єкт зачудування, або об'єкт жалю і сліз. Отак думав добрий Гордон, і це таке природне міркування, якого рідко доходять люди, нічого не зменшило в його смуткові, бо він не був із тих нещасних філософів, що намагаються бути нечутливими. Він хвилювався за долю цієї молодої дівчини, неначе батько, що бачить, як повільно вмирає його кохана дитина. Аббат де Сент-Ів був у розпачі, пріор із сестрою лили потоки сліз. Але хто може змалювати горе її коханого? Жодна мова не має слів, що відповідали б такому апогеєві скорботи. Тітка, майже нежива, тримала голову вмираючою у своїх безсилих руках. Брат її стояв навколішках перед ліжком. Коханий стискав її руку, обливаючи її сльозами, і прохоплювався риданнями. Він називав її своєю добродійницею, своєю надією, життям своїм, половиною себе самого, своєю коханою, дружиною своєю. На це слово «дружина» вона зітхнула, поглянула на нього з невимовною ніжністю і раптом скрикнула від жаху. Потім в одну з тих хвилин, коли пригнічені почуття чи страждання, спадаючи, лишають душі її силу і волю, вона вигукнула: «Мені бути вашою дружиною, ах, любий, коханий, це ім'я, це щастя, ця винагорода не для мене. Я помираю, і я варта цього, ангели, серця мого, ти, якого я віддала для пекельних демонів. Усе скінчене, мене покарано. Живіть щасливо». Цих страшних і пристрасних слів ніхто не міг зрозуміти, але вони сповнили всі серця страхом і смутком. Вона мала мужність розповісти все. За кожним словом усі присутні тремтіли від здивування, суму, жалю. Усі з'єдналися в зневазі до могутнього чоловіка, що виправив несправедливість тільки злочином, змусивши найчеснішу невинність стати собі за співучасницю. «Що? Ти винна?» – сказав їй коханий. «Ні, ти не винна. Злочин може бути тільки в серці. Твоє належить чесноті і мені». Він ствердив це почуття словами, що, здавалося, повернули життя прекрасній Сент-Ів. Вона заспокоїлася і була здивована, що її ще люблять. Старий Гордон засудив би її за тих часів, коли був тільки янсеністом. Але, ставши мудрецем, він поважав її. Він плакав. Серед усіх цих сліз і страхів, коли загроза втратити дорогу дівчину сповняла всі серця, коли всі були засмучені, доповіли про кур'єра від двора. Кур'єр? До кого? Чого? Це було послання королівського сповідника до пріора гори. То не отець Делашес писав його, а брат Вадблет, його лакей. Людина дуже значна у ту пору, той, хто сповіщав архієпіскопів про волю превелебного отця, той, хто давав аудієнції, той, хто роздавав прибуткові посади, той, хто міг інколи підготувати наказ про арешт. Він писав абатові гори, що його велебність дізналася про пригоду з його небожем, що його ув'язнення було тільки помилкою, що такі невеличкі неласки трапляються часто, що на них не треба звертати уваги, що нарешті він згоден, щоб він, пріор, відрекомендував завтра йому свого небажа, що він повинен привести із собою і добродія Гордона, що він, брат Валблет, проведе їх до його превелебності і до пана Лувуа, який замовить за них слово в своєму передпокої, Він додав, що історію про простака і про його бійку з англійцями розповіли королеві, що король, напевне, призволить помітити його, коли проходитиме через галерею, і може навіть хитне йому головою. Лист закінчувався надією, якою тішили себе, що всі двірські дами поквапляться запросити його небожа до себе під час туалету, що чимало з них скажуть йому «Добрий день, пане простаче», і що безперечно розмовлятимуть про нього на королівській вечері. Лист був підписаний так: «Прихильний до вас Вадблет, брат єзуїт». Коли пріор прочитав листа вголос, його розлючений небіж, перемагаючи на хвилину свій гнів, нічого не сказав носієві, але, звернувшись до свого товариша в біді, спитав, що він думає про це. Гордон відповів йому: «Це значить, що з людьми поводяться, як з мавпами. Їх б'ють і змушують танцювати». Простак, до якого під час великих душевних зворушень поверталася його природна вдача, розірвав листа на шматки і кинув їх кур'єрові у вічі. Ось моя відповідь. Його наляканий дядько думав, що вже блискавка і 20 наказів про арешт упадуть на нього. І він швиденько побіг писати, він перепрошував, як міг, про те, що вважав за молоду запальність і що було поривом великої душі. Та сумніші турботи захопили всі серця. Прекрасна і знедолена Сент-Ів відчувала вже, що надходить кінець. Вона була спокійна, але тим жахливим спокоєм знесиленої природи, що більш не має сил змагатися. «О, любий мій коханцю», – сказала вона завмерлим голосом, – «смерть покарала мене за мою нестійкість, але я помираю заспокоєна, бо знаю, що ви вільні. Я кохала вас, зраджуючи, і кохаю вас, кажучи вам вічне прощай». Вона не пишалася марною мужністю, вона не хотіла тієї нещасної слави, щоб кілька сусідок сказали, вона померла мужньо. Хто в 20 років може втратити коханого, життя і те, що зветься честю, без жалю і глибокого смутку? Вона відчувала весь жах свого становища і давала зрозуміти це тими словами і поглядами вмирущої, що промовляють так владно. Вона плакала, як і ті, що були біля неї, коли мала силу плакати. Нехай інші намагаються вихваляти чванькувату смерть тих, що спокійно переходять у небуття. Це доля всіх тварин. Ми вмираємо, як вони, байдуже, тільки тоді, коли наш вік або хвороба, скувавши наші органи, зроблять нас схожими на тварин. У кого велика втрата, великий і жаль, і коли хто приглушує його, то він, значить, доніс пиху аж в обійми смерті. Коли настала фатальна хвилина, у всіх присутніх вихопилися сльози і стогони. Простак не панував над своїм розумом. У міцних духом почуття куди дужчі, ніж у душ ніжних. Добрий Гордон досить знав його, щоб боятися, якби отямившись, він не вкоротив собі віку. Поховали всю зброю, нещасливий молодик помітив це і сказав родичам та Гордонові, не плачучи, не зітхаючи, не зворушуючись. То ви гадаєте, що на землі є хтось, хто має право і змогу завадити мені заподіяти собі смерть? Гордон, як міг, обминав ті нудні загальні ліки, якими силкуються довести, що не можна самовільно позбавити себе життя, хоч би яке лихе воно було, що не треба виходити зі свого дому, коли не сила там жити, що людина на землі, неначе воїн на варті. Немов для істоти істот важить, чи буде якась частинка матерії зібрана в одному місці, чи в іншому. Безсилі докази, що їх дуже і свідомий розпач вислухає зневажливо, і що на них Катон відповів тільки ударом кинджала. Похмуре і страшне простакове мовчання, тьмяні очі, бліді вуста, що аж тіпалися, тремтіння цілого тіла викликали в душі тих, хто дивився на нього, ту суміш співчуття і страху, яка поневолює всі сили душі, спиняє всі розмови і виявляється тільки уриваними словами. Прибігла господиня і її родина, і всі боялися його розпачу, не спускали його з ока, стежили за кожним його рухом. Уже крижане тіло прекрасної Сент-Ів перенесли до нижньої зали, далі від очей її коханого, і він, здавалось, іще шукав її, хоч був у тому стані, коли нічого не бачиш. Посеред цієї вистави смерті, коли тіло поставили біля дверей дому, коли два поноці поруч кропильниці неуважно вичитували молитви, коли перехожі з нічев'я бризкали кілька краплин свяченої води на труну, коли інші байдуже йшли своєю дорогою, рідні плакали, а коханий ладен був позбавити себе життя, з'явився Сен-Пуанж з версальською приятелькою. Його хвилинна пристрасть, тільки раз задоволена, перейшла в кохання. Його вкололо те, що від його добродіянь відмовлялися. Отець Лашес ніколи і не подумав би приїхати до цього дому, але Сен-Пуанж, увесь час перед очима образ прекрасної Сент-Ів маючи, прагнучи задовольнити пристрасть, яка під час єдиного володіння встромила йому у серце жало бажань, не вагався приїхати сам до тієї, яку, може, захотів би бачити не більш як тричі, коли б вона була сама прийшла до нього. Він вийшов з карети, і перше, що побачив, це труну. Він відвів очі з тою огидою звиклого до насолоди чоловіка, який вважає, що його повинні берегти від видовища людського нещастя. Він хотів зайти сходами. Дама з Версаля з цікавості запитала, кого мають ховати. Їй назвали ім'я панни де Сент-Ів. Від цього імені вона зблідла і скрикнула. Сен-Пуанш озирнувся, здивування і смуток сповнили його душу. Гордон був там з повними сліз очима. Він припинив свої сумні молитви, щоб розповісти царедворцеві всю цю жахливу катастрофу. Він говорив з тією владністю, яку надають людині сум і чеснота. Сен-Пуанш від природи не був злий. Потік справ і розваг підхопив його душу, яка ще не пізнала себе. Він не зазнав ще старості, від якої зазвичай черствіють серця міністрів. Опустивши очі, слухав він Гордона, витер з них кілька сльозинок і здивувався, що пролив їх. Він пережив каяття. «Я неодмінно хочу бачити, – сказав він, – того надзвичайного чоловіка, про якого ви мені говорите. Він зворушує мене мало не так само, як ця невинна жертва, причиною смерті якої я став». Гордон провів його до кімнати, де Пріор, мадемуазель де Каркабон, абат де Сент-Ів і кілька сусідів повертали до життя молодика, що знепритомнів. «Я – причина вашого лиха», – сказав йому помічник міністра. «Я віддам своє життя, щоб виправити це». Перше, що спало простакові на думку, було убити його і потім убити себе. Йому нічого іншого не лишалося, але він не мав зброї, і за ним пильно стежили. Сен-Пуанш не падав духом від відмов, за якими йшли докори, зневага, огида, що на них він цілком заслуговував і яких для нього не жалкували. Час зм'якшує усе. Пан де Лувуа нарешті зробив таки із простака прекрасного офіцера, який з'явився в Парижі і у війську під іншим ім'ям. Його похваляли всі чесні люди. Він незмінно був як хоробрим військовим, так і філософом. Він говорив про минуле, глибоко сумуючи. Проте йому за розраду було говорити про нього. Він ніжно шанував пам'ять про Любу Сент-Ів аж до останньої хвилини свого життя. Абат де Сент-Ів і пріор мали кожен прибуткові посади. Добрій мадмазель де Каркабон більш подобалося бачити свого небожа у військовому ранзі, ніж у дяках. Версальська побожниця зберігла діамантові сережки і ще одержала гарний подарунок. Отець тут і там отримав багато коробок шоколаду, каву, грудковий цукор, цукати разом з роздумами преподобного отця Кроазе і квітами святості у сап'янових палітурках. Добрий Гордон до самої смерті якнайніжніше приятелював з простаком. Він теж посідав добру посаду і забув назавжди спокутливо благодать. За девіз він узяв собі: нещастя інколи йде на добре. А скільки чесних людей на світі можуть сказати: у нещасті нема нічого доброго. Шановні слухачі каналу, закликаємо вас підтримати наш канал через Patreon Леся Перистого. Там ви зможете обрати один з кількох рівнів підтримки, а також придбати паперові книги Леся Перистого. Посилання в описі під цим відео.